اللہ شہید ہم بیننا وبینکم زمن کا خاص من کہ اللہ کافی دی گواہ قسم پر اللہ کو ان کنا عن عبادتکم لغافلین بالکل نہیں خبر کی تاسو ذکر دی اس تاسو چن گدا کر نکری نہیں تاڑو پتہ نہیں سی سی اور دے نبی ابے سی ان کنا عن عبادتکم لغافلین اگر دے کہ سماع ہے اللہ سماع ہے اللہ مفید دا غیر مفید دا نفع دے سماع کے سماع ان نکرے کہ سماع نہیں سکو نہ سماع سماع کی پیغمبر ان کو تن کم پلاز دی کہ تبو تو اورے بس یوجی نہیں کہ پیغمبر تو نہیں اورے کہ پیغمبر نہیں چھو تو سوجی تبو تو اورے وہ جو نہ کہنا مطلب دا سو نہیں نفع دے سماع کرلا دل تو ہن سماع سے نہ سماع سے ائی شین سے ان کنا ان عبادتکم لغافلین اس تاسو دی فری یاد نہ چم کول بالکل نہ خبر تو ما چگو خلی ما سو قسم سر من گن دی وی دی دو بول جا کرشیا بول نہ تے گے پختو کرشیا وی جانا قسم سر وی اللہ پ مخ کی وی نا گو تے رشیا وی قران تے رشیا وی کدے دی دی دروغ تے رشیا وی ادے کنزور وی تو تے رشیا وی شیخ انور رحمہ اللہ تعالی امالی کی مولانا محمد چراغ امالی العرف الشریف نے باندھی اراد سما مسئلہ کی کلام کہے تلمیذی کی العرف الشریف کی امالی کی حدیث ذکر کری ورست بقی القرآن فامره صعب جدا احادیث کی خود سرو گزر پیدا کی داور رو بقی القرآن فامره صعب جدا اس قرآن پاتے سو پدی بارہ کی داور دو بارہ کی امرہ صعب جدا ڈیرا سخت خبر القران کی داور دو ذہن پیدا کی عربی پوری دو جن پیدا کی شیخ الاسلام و مشتے داور دو مشتے پہ کہتا اور زامن ضابطا و قانون امداد اشان ور کے شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دخل کی لی ضابطا تو ان انم لا يسمعون قانون دا جنوری اب من نہیں کیا بنو پدی معنی ذکر کر رہا یغفرون لشرک قوم قیامت پر انکار کی سا سعودی شریکول اللہ سرا جواب بسوار کا انکار وہ بوتان کی ناغون ہم تا پوستے انکار ہو لیا کی انہوں تینی خبر ولو سمیعو مستجابو لکم کہ وہ روم مقبلو لینی شستا سوس خبرہ او پر ایز قیامت پر انکار کی سا سعودی شرک صرف دے مسئلے تے شرک ویلی راپنی کے شہرہ و رسر او دا سر سی اوغاٹا خبر را نوغاٹا خونہ را خود امرہ دا چی کفر دے دا امرہ غاٹا دا چی شرک دے کفر دے صرف دے آواز تا ریحانی محقب کی رایت لیم دے آواز تا ہوئی تا شرک ویلی کفر ویلی جا قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ائتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین فجشتم سپارے درہ میں آیت تک دون تلوم لاتا فکر کرام عدد کوئے جسی وعد اللہ نا اخائے سجو کلی دی دلیل پیش کے دلیل خوش سے کرام وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ مَنْ أَضَلُّ سُوْ دِي غَدْ گُمْرَا دَعَوَ چَانَا چرا مدد کی پا جتن کی سوا دا اللہ نا آتو وہ عبادت مراد دن عبادت تے کہنے دعا عبادت تے عبادت تو آئے خیر دے دعوا چانا چے عبادت کی بندگی کی غلامی کی متازی کی سوا دا اللہ نا چاہتا جنسی قبلو لے دلا الہ یوم القیامہ تر قیامت پوری مخید آوی کنا ولو سمعو لا يسمعو دعاکم ناوری ناوری سمر ناوری لاغ لو سمعو مطلب ذکر کر فرزن دلتا ذکر کر یو لا يسمعو دعاکم ناغی دلتا ہوئی لا استجیبو لہو الہ یوم القیامہ تر قیامت دلا نشی قبلو لے نتو ارامدد کی گی وهم عن دعائهم غافلون دودی دوتا دی فریاد کے اولونا بالکل نا خبرا غافل نا خبرا جاوری نا خبرا پاتے شو بیاخو نا خبرا دی بیاخو اصور لی پراتے دی وهم عن دعائهم غافلون دعائی ویدی دی دودا دی فریاد ندی نا خبرا دا چی آواز غیر تاو کر آور سرا پر اکیشا دنی دی آدھا لرنا سو مشرک سو کو شرک شو تو مشرک دعواد شرک اشو مشرک کدھ مخت نہ مشرک نو یو دین دعواد چغیر تو کہا جتنی کی رمضت کی دے اضل الناس پا مخلوق دا اللہ کی بدتر گمرا من اضل ممن یدعو من دون اللہ او دا صرف پا دی آواز بانی وهم عن دعائهم غافلون ادو دو تا دی فریاد کولونا اغو تا دینا خبرا پتاو تنشتے سورت رات کی آیت خیم تو اللہ سمیت دی سورت رات آل تی ذکر کی کفر دی دا آواز دا کفر مصالح کافر دا آواز دا شرک سڑے پہ مشرک دا آواز دا گمراہی او سڑے بدتر گمراہ من اضل کیس تدر عالم ازو گمراہ تر ہر کی خواند غیر حق را اے پہ سر کیس تدر عالم ازو گمراہ تر دزن ہو گیا بل گمراہ سو کی عالم کی بل تو اسے سورت رات والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیه الی الماء لیبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الکافرین الا فی ضلال له دعوة الحق حاجتن کی رمضت سرا پنے کے شویل اوکلالا سرکلالا دا حق جدیو اللہ نربل له خاص دا اللہ سور لسن آیت تے لسم سپارہ سورت رات آیت نمبر چوارلس یہ کیو لا اللہ لدا بلن سی وا تو مخلوق نہ مدد کی سوا اللہ نہ لا یستجیبون لہم بشیء مش قبل ولد لیسم دای سورت احقاف کی ہوئی الی یوم القیامہ تر قیامت دل مش قبل ولد او دا تم ذکر کو مستجابو لکم لو سمعو مستجابو لکم قبل مدد کی دریا پگار نہ ناراض او بس دعا گانی کی پر دعا گانی دعا بکر زمان کا کمزیری دا اللہ نا بغوار میں غوار کنے دا اللہ نا کتال خیلتا تا تسو اروا جاؤ دریا پغانا ناستے پی پو بھو کی خلیل او بندر آوڑی دے تنگی نا مردار شی او بندر آرستی مندغ شانتا لکتی او بستا خلیتا را رسیدی شی رسیدی شی نیسی اتا حکم دیتا ہوئی کنا خلیتا او بولا خلیتا دی او برازی مدوبم تعالی تسر کی مغوارتنا کہ خلیل دیو بون رازی رکشیا نوری تینا غواری زارسینا کباسو تی کفائی الالماء اوباوری اوباوازاوری دیتی دلالت النس کنا دلالت النس شرط النس دیتی سوق دا کلام دا دید پارا شده چی اوبا دی خلیل تینا را رسی دگر پارا کلام مسلوب تی عبارت النس او سر دا اشارت النس و دلالت النس دو پا اعتبار بانده دا معلوم ہے کہ اوبا ناوری خبر ہے وما دعاء الكافرين الا في ظلال ندا دعاء آواز چغی وقت کل دوتا دا دی کافرو لیکن دا پتبائی کی دا چغ دی فی ظلال شو پدی چغ بانی الکافر پدی چغ بانی مشرق او پدی چغ بانی بلتا پدی اول باندی اظل الناس وی دا دمرا والا غط خبرند سردی تاسو کی پدی ارمشی نوری پیخی مونگو دا دین غط بلا ترا تاو خواه کنا دا دین بلا غط کما خبری گران خبر از کفر آواز ہے رسول علیہ السلام چی بو آوری دو نو رنگ بے بدل شو بے قدم قدم الا شریکن هو لکا تملکو ما ملک مو آئے دا مو آئے پتا غزیو دے گدا دا کفر تکی مو آئے الا شریکن هو لکا الکفر الکافر المشرک الاضل پس خبر صرف پلی آواز کولو بانی بے شرک کم حدیث شرک ولا نبیوک مثل خبیر خبر بنی کتاب پدی مسئلہ بانی دا خبردار وانی توکن دا اللہ وانی خبردار بلتوکشتے نا اپدی مسئلہ بانی دا اللہ وانی خبردار بلتوکتا خبرو لے شید نما پی خبر کی چی ناولی یا ایوہ الذین آمنوا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ حکم عام کو دیو قسم نٹولو تا صرف دا خبر دا تنکم چی مرزی نشی کولے سا دیا جندی محتاج دیو طول انسانان دی که پہلیان دی اولیاء دی کامیاء دی کی شیدان دی دا طول سن شکونه یا ایوہ الناس اے پہلیان و انسانانو یقیناً جیتا سوال فقراء خالصا محتاج اللہ تا دا یقیناً او خالصا اللہ تا دا کلام دا سوق نبالبی کی دا حصر کلام اصل دس دی ما انتم الا فقراء نیتا سلکن محتاج اللہ تطول الفقر وصف ذات لی ابدا الفقر وصف ذات لی ابدا کمن غنا ابدا وصف له ذاتی شیخ الاسلام رحمه اللہ تعالی الفقر وصف ذات لی ابدا محتاجی دیوسی دا زما ذاتی صفت تے ذاتی دا زما نے جدا کی جنہیں انسان کمل غنا ابدا وصف له ذاتی لکچ پر ہر چ پورا کے دل غنی کے دل دا اللہ رب العالمین ذاتی وصف دے دا اللہ رب العالمین نے غنا اس وقت کی پہیز دے کے پہیز معاملہ کے دا اس چاہتا پارا نے جدا کی چھ پتا رہے کہ دے محتاج شو چکو لے نشی یہ محتاج صرف اللہ تا اللہ دے کی وغا الغنی یو پر پارتوانی سائل شیخ خستو جی بوتن چی غواری نو اللہ در کئی نو تاغ پری دی ابل طرف تگر دی انتم الفقراء این یشا یو زیکم تخلیف دی کر کو کو غواری اللہ نبوب جیتا سو دی عالم نا پیدا بکی مخلوق نو ہے نور تو کو پیدا کی بوتلل لرکول دو طریقو بانی دی یو دا چی دا عالم ختم کی یو صورت دا دی دین دا منگا تاسو یو او چی دا اللہ دی کتاب مسئلے تا غالا کین نخو ذرا دی خدمت لبا اللہ نور کسان پیدا کی نور با پیدا کی یستبدل قوما غیرکم اللہ بستاسو بدے نور راو جی اللہ زمن ندا کار واخلا اللہ اللہ زمن کو جوان نور مراولا یا اللہ دا خدمت زمن قسمت کراولا چی منگے بکو اللہ تدا گران اندہ کولیشی بی خلق جدید نبی دا لوکار کول پا اللہ بانی گران اس میں اشارہ دے بہت جلی جلی پا نیدی دا لوہ انقلاب راو اصل ختم اول استاسو لرکول پیدا کول دنورو او کار تے رول اللہ بانی گران ولا تزر واجرتن یدر اخرى دا چلی جا دی عزت دا غیر نگوری فا ان العزت من کان یرید العزت فا ان العزت للہ جمیان عزت پا بل سے لٹائی لاری کسی نوری کتلی دیت اللہ تو دو بس سکی جی او تی دا غم اخلاس کنا دا غستا پا جمع بانی جی او تا او رسول مسلا چی دی او رسولا حق دا رسولو بیا چاو نمان اللہ ستا جمع اخلاس دا اللہ رب العالمین دل بار کی غار جی پاکا دا سیابا کا فتواحر چا چاو نمان اللہ ما غصر بزر گورم بوی او زمان کار زبر سر گوری جن دی ما خبر دا دایوی چی اوری نا او بیا دا قواری مقبلولی دل نشی او قیامت کی بدن انتار کی یکفرون اب شرک کم نبی سرولا بول لا تزر وازرتن یزر اخرى دا چی ستا اوکر دی پا خپل سر کل دی دا اغتا نیسا بی جی دا زی اغا پا پلار نرازی دا پلار اغا پا زی باندی نرازی دا نکا اغا پا اولاد ادا اولاد اغا پا نکا باندی نرازی یو شرط پا چی تداری چی سبب شوی نی چی ما اولاد تا صحیح لار خود اللہ روز تو اغب ناروا کی راغو زنواری پا ما ندا ماو تا سعین دا خود لی ناروا کی زنواری پا ما را غلا زبین مجرم یو کنا دوڑے کیولا پلارین جامع کی پلارین او بیا پا جنگ جگر کی پلارین غیرت پا کن ادا دوزخ خشاک تے دوزخ دلار میں را گرگو لے ندے دا دن لار میں تنو دا خود لی زامی پی ندے خپا کرے پا جنگ جگر کی بی سر جگر شن پلار پی زان وگنی نجے چیئے دو زخت روان دے شیطان پر مغا کرے شیطان سر پر گل کردی چرسے زیوری ترا گردولے اگر نرا کردی اگر خواہ موگے گردی اپلاری گیر پوکھے سام کا تو بنے گیا سبحان اللہ قیامت کے بنے گا سوری اب وقت کا وجہ کا یہ اروڑ جسم کا رشتہ دار جسم کا ناغا آزاد واڑ مقبل کار کی دا نوح علیہ السلام جو کفر تو نوح کافیہ چتنی نوح پی نیمین سو کالا زار شی دا کرو استرے کرو نیمین سو کالا تا خو پی نیمین جن کے زان میں استرے کرے آزاد آزاد یہ کہ دنیا کارونی کی رپورتا کی جیا لگی تا او دا دنیا کا ایمان سب و سرو کی اللہ جی پوئے کی نسو کم پیغمبر نو تم پریشان کی چیز سے کئی پک پر سر بھائی فتن اخلاص نسو کے توڑے پنڈ کے پنڈ بود واز رتن تو بود اچت ان کے ودرو خواہ بود جبل باندھا لا تذر نفس واز رتن ودر نفس اخرا دبل نزی کی صفات پریخی نہیں جی کرکی محفوظ پر خیرت او کرا مدد کی مثقلتن گرنبار والا غمجن پریشانہ پانی پانی راو چکتے تو سکے اور دو بچی اوڑے اوڑے چھتے پاسم دا پاسے تین روان افا یہ تو خلائی یہ دا دی چاہو ما ساتھ چی رکنی شی اس تو پہ اکور تین اوڑے نسو چی ردان پہ زیخے چی دی خالی مالک پیدا شی اور ترانی داس کے اچت کے اس تو پہ یہ کار دی پیجی یہ زد چاہ دو کنے چاہ نیم دو کر دی دی بوڑے خزنے دی بوڑے زدو کا کرم دی پما وانی پیٹ روانو چی دا پاسو سنبالے راو مالک ترسوس بے علانو کن گردن رزک پا امام بوانی وی پا غزے بودری کی اعلان وکائی ترکالا پوری چی دا چا تشیر رکشو دیده کی پادشو آده چا دی ترکالا پوری وی دا کال پا جمواری کراستن بوڑے شرمی دی چنم لا تذر وازرتن وی در اخرا نکتا چیز و باسا بابا یو گنارانا کام کا یو نیکیرا کا نشتی بچی دا دی وقت میدیوس لا یضرکم من ظل اذا تدیتم سورت میں داخل کی آیت سے علیکم انفسکم لا یضرکم من ظل اذا تدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا دین دا اللہ و رسول علیکم انفسکم تین کے دان سرخ پل پلوان نف نبراج ازان میں رستے علیکم انفسکم یہ تل پینزم آیت سورت المائدہ بچ کے کیڑے پردان مانی خلاصول لخپل و پلوانو پل دانم بچ کے خپل پلوان بچ کا لا یضرکم من ضل نقصان نرسیتا چوک چی گمراہ شو بیا پس تدہن ایدہ تدہی تم چی پس مروانی ای احتدا خوالو چی زمان زمواری در سولو کانا دو ویلو نمنکر نرمانی او دو خیر خونا دا حکم ابیت چوک نمانی لا یضرکم من ضل تول خلق چی گمراہ پادشی ما تو نقصان نرسی اذا تدائتم احتدا بانیے پا سم علارے باندی نقصان نیچی رسولے خوخپن زان سر بچکاو کوشش ہوکا چی بیاو پا کوشش سر بچ نشو لا یضر رکن نقصان نیچی نیچی رسولے دا مسئلہ ذکر کلا لا اقمر منو شئن ولو کان دا قربا اگر کی چی چیز توبا سنیز دی نکدی انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب چاہتا بفیدہ رسی شرائط دا انتفاع بالکتاب دا قرآن نا بفیدہ چوک اخلی یہی لیہ من رب من ینیب مینی دلتے میں شرطوں ذکر کرو یقیناً یرول شتاہ چوک یعنی یرول فیدہ باہا چاہتا رسی یخشون ربهم چیریجی در ابنائی بالغیب نالی دلی تیدرین ومن تذکا فإنما یتذکا لنفسی دا اللہ نے یریجی نالی دلی سمانا قوائل دا قرآن پا اپوائل دا حدیث پانی دا سی ایمان دے دا سی یقین لکہ چی پستر کوئی دا ہر تل دی دا سی یریجی دا گنانا لکہ چی دا گا جہنم دے اس دماغ تو غردی دا سی یقین دا سی یریجی دا اللہ نا چی دا گا دے درنگ لپا دی اغلاب آنی ما دا اللہ فرشتی نیسی اور دا ستڑوی میں اللہ تا پیشکی چی دا گناہ کردے دا جرم کردے دا گا دا یرا اگا یقین دا حضور دا قلب خشیت آغا یری تا یلیکی کہ پاگے کی محبت اور تعظیم دا مخشی من ہوئی خشیت آغا یرا دا کہ پاگے کی تعظیم محبت دوار دا مخشی من ہوئی موجود جیسے دا استاد میں یری کی ذرکی دا سر محبت ہوشتے دروم من دے دیلتا دا پلار میں یری کی پا ذرکی دا سر محبت ہوں دے دروم قدردان دا تمخکاری دا دشمن میں یری کی اگر تا خشیت نو اگر کی دشمن سر نفرت تے او بدشتن دی اس پکم سڑی دخکاری گی دا مار لغم نیرے گی رکی سر محبت بیشی بدشتن دی خشیت آغا یر را الخوف لازم للقلب زر سر لازم دا یو پا آغای کی تعظیم دی دا مخوف مین ہو او محبت نیری جی با آغا تو دا قرآن نبا فیدا آغا تو کخلی انما تنذر الذین یخشون ربهم یری جی در ابنا چی رب سر محبتم دی درونتم دی لویتم کاری گی غ یو سڑے چی گناہ کی پپڑ دے کی دے دا اللہ نا خشیت کی یرا کی دا یرا نشتے خشیت یرا بئی خشیت نشتے ولی دا مخلوق میں زر کی یرا پرتا دا حیبت پروتے نا پپٹا باندے کی اللہ کی او سردے دا غنے پر زر کی اگا خشیت نشتے دے گناہ کی دا اللہ نا پغلا باندے کی یا اللہ نا غلا کی نکی جانا دا مخلوق نا غلا کرے گا لو بابا الفتح الربانی کی دا حدیث دیر دیر نقل کی وی اللہ وی اذا خلل عبدو اذا اغلق البابواب وعلق الستار وخلا بمعاصی اللہ یقول اللہ عز و جل یا عبدی جعلتنی احوانا ناظرین الیکا ورپول کی پردیز رند کی ادو گناہ کر ہر چی غلا دا زنا دے دا کدا بلتو بلتو دا شروع کدا اللہ رب العالمین زما بندہ جعلتنی احوار ناظرین علیکہ پلی دن کو ٹولو کے تاز اسپک کرن اسپک دیو گانلم ٹولو دی دن کی چیز اسپک کرن دنور و نیزان پٹ کر زما نظام نہ پٹائی زما پا مخیر جائے جعلتنی احوار ناظرین علیکہ یہ خشیت علی راجی چگڑو کی عظمت ان پروتے لئی روب او سرا محبت ان پروتے محبت دو جنکار پہ چدائی پر رکی پرتاو خشیت یہ دارا سوک دے جو قرآن نا فائدہ وقلی چودری موز ومن تذکا فإنما یتذکا لنفسی چاچ پاک کزان پاکی روانی نیتی دادا چاچ زان پاک دخ پلی فائدہ دے پارا اللہ طرف سے جکر دے دا پلی فائدہ دے پارا والی چاچ پاک ندے میں دوزخ دا بزی کنا دوزخ دا پاکو دے دا پلیتان دے دے جنت دا پاکو دے دے پاکی دے کی نشتے نا جنت تر دے نشتے دے تذکیہ دا حقی نہیں اللہ طرف سے جر دے دل مخلہ بے دے مثالونا پا عنوان دے دلیل باندے اول دلیلونا ہوئے الافاقیہ درمزل دلیلونا ہوئے الانفسیہ اور درمزل الامثلہ اما صلیت امین کی روا لا اسمعو دعاکم ولو سمعو مستجابو لکم امین کی مثال روا بیا مثالونا دی دلیلونا دی مدے برابر اندو بینا مشرک مبتدی علم دی دلیل تنی بوری دلیل سخنشتی اکر تو کو تخیل دادین ازان مکرے دی او واحد اصولی بصیر دی سوچ کے فکر کئی چہ دی کار دلیل شتی کنشتی چہ زیو کم پو اصولی کی پو فرو کی دلیل شتی او کنشتی یعنی خوخ و عالمان دا خبر و ویلی دا او کنی رہ دی ندی کلاس چی تو دا متحد بلے کی جا مغص خدی دلیل ندا بینا دے دن ندا برابر اندو بینا اللہ بینا دے اللہ بھی دن کے دے بصیر دے او کامل دے بصارت کے پلی دلے کی اما خلق کز یو شیری نسل نڑان دے دی کز یو شیری نسل نڑان دے دی دا دی سرمن در نظما وجود کی سری زینینم چه تو ترگنشینی نزینینم یہ خود سنی راو سے پوشن کی وین دا اس خدا تقلیدی نہ بچے اندر نہیں وین دا دن نہ داشے داشے ہن پلی دو معنی معنی نہیں دی او چکن سرگن سن لب زین زد خپل زان نہ اعمائم نہ بول خلا پرے دا نہ دا برابری جی ال اعما معبود دا مشرک اگر چرا پنی کی مدد کی بوتے او کد بوت نہ اصل لے ارت شے جی اندے برابر لندو بینا رون چی بی دلیل روان بینا پا دلیل روان دی علا بصیرت انا ومن اتبعانی مسخ دلیل نشد قرآن و سنت ہر دائی دا حق وی علا بصیرت انا ومن اتبعانی ندی برابر دا شانتا ندے برابر رون دا شرک کلمی ہوئن کے ندے برابر بینا کلمہ دا توحید ہوئن کے ولا ظلماتو علا نور ندی برابر تیری ورانا تیرے دے شرک لارے دے بدعات لارے دے رسول دے رواجون لارے لظلمات نبی برابر تیری دے جمہوریت تیری دے بیدی نئی عن مزار الجمہوریہ عن مخاز الجمہوریہ اعلام کے دن ہے اسمہ پہ دیلی کری دے دے جمہوریت شرمنا دے جمہوریت ضرورنا و نقصانونا نقصانونا و ضرورنا لظلمات توری تیری ظلماتن بعض آفاق بعض جمہوریت منی نبیا بسر جمہوریت قوانین مانی بین المللی جو بین المللی قوانین جو منل مداغی دلان دے بے پاک قوانین دلان دے بے انتخابات کئی انتخابات دے امنل نپاک انتخابات کی جس سے ناروا دی اغبا کئی رشوت باور کئی دروغ باوائی پا بل بانی با دروغ دوڑائی زن نبا دروغ سی بطون کئی ندار طول بیدینی بیدینی پر ابیاد آغی سر بیدینی لو لو خواری پانی با چاپ کئی اپا قرو پانو کی پا پاکوان لگو دی پا طول جیدن لے خکر اگو کرده دی چیز دا سی خستا لکی میں وقت مالا را کوای ناغبا دا با سر لگو دی چوکونی کی لگو دی لولے بوتانی بور کوئی دا لگو دی طول دنیا ڈاکی کی جماعت بانی مو لگوی جماعت بانی پوشتر لگوی دا سی بے غیرتا دی بیمان اولستے پا جماعت دا جماعت پی آیتا کی پوشتر لگوی دعوت دا غیر کی قرآن چوئی ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا جمعتنا الله دي الله سره کی برت حکم آمدت کو نرا بلائی دی بل طرف ته شروع کی ابو جمعتن کی بیا د سیاست تقرون شروع کی د انتخابات او د حکومت ازما پارٹی دے سی ازما پارٹی دے سی د بل پارٹی دے سی اجل سمو اور کو نہ تدعوا مع الله احدا اور جمعتن پلی توای اور نرا را کوی دا ټول د سبنیا نرا ال اعما وندیرن ظلمات تیه توری تیاری نگه تیاری نبا نور تیار راجی دوری نبا نور راجی نور نبا نور راجی اللہ والا نور و نرانا رانا کتاب دا اللہ توحید دی پیغمبر علیہ الصلاة والسلام سنت ولا ظل ولا الحرور نگه برابر سور و تب سور باندی که دا اللہ دی کتاب دلان دی دی سور نباش دا اللہ دی کتاب دلان دی نور دی او ور تیری دی او تیری دی نگه برابر تا نگه برابر الحیات فی ظلال القرآن نعمہ نعمتن ایو نعمہ نعمتن لا یوازیہا لا توازیہا نعمہ سید قطب دا ظلال القرآن مقدمی کی ہوئی دا قرآن دا سوری دلان دے جن تے رول لوئی نعمت تے لوئی نعمت تے لوئی نعمت تے دے سر یو نعمت بل برابر مدے ندغ دے سورے دا قرآن پا سوری روان شاہ د پیغمبر سره چې د قران کوم کړه راغی په سوري باندې روان شو نو یغه نه وزي نو غارمه دي تب دې نو برابر دین دی نه مړ بل ته بیا اللهم تاکید ولا لا حیا نو دې برابر نو دې برابر دین دی ایماندار ولا لموات نه مړ بی دینه ژوندې چې په دین باندې دین ژوندې لري او چې په دین نه دی نه مړ دی قران دا مسله ذکر کوي را اذا دعاكم لما يحييكم سورة الانفال کی آیت استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم امان دا اللہ دا پیغمبر کل چی پیغمبر تاسو بلی آغستا يحييكم چی تاسو بھی جوندی کے گئی خون دا قرآن دعوت تا نبی علیہ الصلاة والسلام نئی مخلوق مردے مخلوق پا طور تیرو کرے جوندگی کی بکلا لما یحییکم چی پیغمبر علیہ الصلاة والسلام کم سے طرف تا بلی آغا اومنی مالک جوندی دی کاغا نی جوندی دی اذا دعاکم لما یحییکم چی کل او بلی تاسو منگل تدا چتس بھی جن دی کے گئے سلور تلخت میں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم لا یحییکم قدر جہاد کی مسئلہ جہاد دا تو پا جہاد کی مرگ گانی جہاد کی تو مرگ مانی یحییکم پدر بجندی کی گی جس کو مرنا نہ آئے اس کو جینا بھی نہیں آتا کہ مرگ میں پہ جنی جن دن بتو سو پہ جنی مرگ تب تیاری جن جن دن بری پاتی کی گیا اللہ آسی پچھے دلے نشی لما یحییکم نیچے جہاد پا ظاہر مار گیا گیا تے حیات کی لگی بیا نور طریقہ دے پیغمبر او خامخہ حیات کے بیا دا مسئلہ دین دی صورت کے دین دلبانی دام ذکر کریں کہ او جائیں گے حیات پا داغے کی ردا والی آیت نمبر دو سلے ختم کی لیہلک من حلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ وان اللہ لسمیع علیم لیہلک جہاد کئی چی ختم شی مرشی تباشی من حلکا تو چی تباشی دے عن بینہ پس دا بیان دے دیننا دین بیان شو ادے پاگی جواندے نشو نو دا جواندے مردار دے دا جواندے مردار لکہ دا مردار خر پلا رکے پروتے نو دے مردار کلے رے کلے لارے ما حیات تا سیشی بانی دے پا منلو دے دین دا اللہ حیات تا جواندن پا قانون کتاب دا اللہ باندے چیدہ گا نہیں نمورد اللہ لحیاو اللہ لموات ما استوی لحیا ندی برابر جوندی دی قرآن پا قانون جنتی رہ ان کی ولل اموات او نمورد دی قرآن دی قانون نبار نچی ندی برابر مرد میں انزل لرے کا اگر کہ جوندی گل جی خو خطا نکا دا مسئلہ سورة الانعام کی بدی عنوان جی کر کے سورة الانعام آیت نمبر 122 او من کان میتن فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اے غصو کی مرو من جوندے کو ورق رہن دل رنا چی گردی خلقوں کی شیو پشان دا آچا چی تورو تیرو کی نیوتن کے داغینا نہیں دی برابر مر جوندے نہیں دی برابر جوندے تو کتاب دا اللہ بانی عقیدہ و عمل امر دے کتاب دا اللہ نا پا عقیدہ و پا عمل بانی نہیں دی برابر موحد دا برابر قرآن سوئی ما یستوی الاحیاء ولا الاموات مر جوندے نہیں دی برابر مسلمان کافر نہیں برابر منکر قرآن و منکر نہیں دی برابر جمہوریت کی دا طول برابر دی کنا جمہوریت کی ہندو کرتا سنگ او بل طرف تا لوی مولا پتول یو سنتری پر اپ کو کہیں سے جمہوریت کی نارینا اور زنانہ پر تو لیو سنتری پر دی موجودہ جمہوریت کی بازاری جنائی ایولوی ولی دا زمانے دا مدرسی شیخ الحدیث پر تو لیو سنتری پر اپ کو کہیں سے قرآن سے ما استولی حیاء ولل اموات مرد جندین لی برابر قرآن دا ذکر کی علی استوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون عالم جاہل لی برابر دی جمہوریت کی عالم او جاہل پیور نفبانی خرسی فرق پر جنشتے او کافر مسلمان نی برابر موحد او دائی دے دین او داتا مشرک ملن پیور نفبانی لاغا لا نرخ درون دی لاغا نرخ لا درون دی ملنگ سے مالا ووٹ را کر لے ملنگ سے اگر عالم اگر ووٹ ووٹ ملے اگر سر پاکی صاحب مانی قرآن دیو جنی نکر گئی نی برابر عالمان او جاہلان او بیا دام ذکر کے قرآن نبی برابر فاسق و دیندار فاسق دے بی دینا او بل طرف تے دیندار دے دا دوار نی برابر جمہوریت کی دا دوار برابر کنی دی ویدگی یو قیمت تے یو نرخ دے فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون مؤمن دے ابل طرف فاسق و کافر نجی برابر سورہ الف لام میم سجدہ آیت نمبر 18 اب تو سن آیت کی نجی برابر ادل تو کافر اور مسلمان پہ اور طلبائیں خرچی پہ اور نقبائیں خرچی اب قرآن میں اما الذین فسقوا فمأواهم النار بی دین دو دوزخ خشاک ایماندار دو جنت دو دوزخ خشاک ایماندار والے برابر آئی پدی جمہوریت کیا برابر کی اگر وزارت اٹھونی کی میں لسیان وہ گنجرا اور کر لے ایزان سرکڑے صبح سرحد میں خریشیا خبر ادا کیا گئے ہندو دزن ڈور پورنم مسلمانوں نے غور پورنم مسلمانوں کیا وہ جو شہید تو دغا کے ووٹ نہیں اور کرے یا ایزان غلط کر لے اور یا خلاف کرے دے شریعت بل کی ایسا رشین نے ہندو سر ووٹ اور کرے شریعت بل منم زما خیر پتا ہے جب ہندو دار مسلمان نے کی پوری ندی یہ غور نہ ہو مسلمان نے کرے اور یہ تو تیار نہیں وہ بھی برابر ولا رحیا ولا نموات ما من میت یصادی فی الادراک حیا امام رازی ما من میت یصادی فی الادراک حیا یو مرے پا ادراک و پوہ کی دینی سر نہیں برابر دو ال تک ادراک لا خز جیسی کسیف کسیف المسلول لکہ تورا پا کہتے کہ دن نرا نہیں پڑک نہ کئی تورا دا کہتے ہیں اور تیس نہیں ادرا وقت ناغوز پڑک کئی نا چی جوندے نروح پا کہتے کہ دن نو تیس کی دن نو مدوم را زور نو وست نو فروح ازاد سوست اوز دکی زور زیاد سو کان شمس فی کبید سماع وضائحا یغشل بلاد مشارقا و مغاربا گورے نا قرآن کن دیلی قرآن مقابلے کی متنبی قول پیشکی کرا خود قرآن نجیب گلی کرا او گورے متنبی سے چوئے لی کشمس فی کبید سماع و ضوعها یغشل بلاد مشارقا و مغاربا نور چرت دے و دلتا کی چرت دے پا قبل کی روحی پتولی دنیا با اندرانا وردو لگا آر دیتے روح رسی متنبی مانی ایچی دنو بہت دعوت ہے کسالحن فی خمودین تو عزت سن لگا صالح پر سمود قوم کی اوزان تو پیغمبر و پیغمبری بے ام مانی کہ پیغمبری نہیں مانی میٹا میٹا ہپ اور کھاوا کھاوا تو خواگر آکا گا اتارخی تو کا غیر شیخ خودوائی مانا کانا ٹولی او مانا یہ او مانی بلا پریدی یہ ملا نیز با کھاو را نزدیشو پتکی را سغنو پا کولو چی نزدیشو نظر کم اوہ اوہ مودی کسی نکی گی بابا کتاب کتاب مسالے مانی سر کتاب مسالے بوڑھا شہر کمزور ہے مسالہ مانی پی کتاب مسالے منی چی پٹکی مکرو دے میں مسالے کتاب کی کٹیا لالو حرام دی اوقال کو کٹیا لالو اثر بدلا ہوتا ہوں مانی چیتا لکور لڑا دیا گیا منی چیتا مانی جب مسلمانی تھا یو اگلا مانی اور اگلا نہ مانی کشم سے بھی کبھی اسلام نہیں بھی برابر ہو اللہ اموات ان اللہ جسم من یشاء وما انت بمسمع من في القبور اللہ اور اچات چخوشی اورول نیتا اور ان کے من في القبور چاہتا چقبر ان کی دیکھ بس جو کہ نفی دے اسماع کرلا نتک دے کنا اسماع نفی دے کرے چی سماع نشتے کنا چی سماع یون اسماع خمخا کی جی امکان ملے چی اسماع دی نش اسباب یون اور سماع یون اسماع بکی جی سماع نشتے دے موجود نشو زما دا مانتا لا يسمعوا دعاكم مخيل لي لا يسمعوا دعاكم ما انت بمسمع من في القبور بل تسر غدان دي جنا جي ولو سمعوا ما استجابوا لكم ما انت بمسمع من في القبور ولو اسمعتهم ما استجابوا لك كواورت انت فرضا نصا خبر من الاشي دل تداني دي لي خبر عام ذكر كي لكام نیتا اور ان کے ہاں چاہتا کسی قبروں کی یعنی مڑا اچھا قبروں میں کنیا کا تاور ایسے گئے نہ قبر برزخ ہوں گی مانا پس دمر گار دی کی چیدی اغاولا قبر دی جگتی تاو رولی نشی اللہ رولی شی ویوری دلتینا دفائدی مراد دی ما ان اللہ یسم او من یشا اللہ رئی فائدہ ترسی چاہتا چیگواری فائدہ رسول میتا بی نسمین فائدہ رسول ان کے پاور اولوانی چاہتا چی قبر ان کی بے شک دا خودی کی اختلاف شتے چیز ویلو سجی راشی چی قبر ان کی دینی چوکوی چی غطا گن یوری فائدہ و ترس ایمان براوری دیکی دی سجی سجی نیشتے ہیں قرآن دی فائدہ خبر ذکر کی ان انتا اللہ نظیر میتا لیکن یرون کی قدری ان ارسلنا کا بالحق کے در مسئلہ تا سمر کی صورت کی ملو صلاح تسلی نبی علیہ السلام دا لیدلے میں تو دا کرا خبر سرا کرا سرا الحمدللہ او کرا خبر سرا لا يسمعوا دعاكم لو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم قد مثلا ملے گئے ان ارسلناک بالحق ارسلناک بالحق بلا يسمعوا دعاكم ارسلناک بالحق يوم القيامة يكفرون بشرككم ارسلناک بالحق ما استوى الاحياء ولا الاموات دشن ارسلناک بالحق ما استوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور قديم سر ملے گلے قديم سر ملے گلے ما انت بمسمع من في القبور بالحق حكم سر دانا وإن من أمتي إلا خلا فيها نذير يواز التنو مخي أمتي نشي أمت لكن ترشي وبكيرا ان کے مخي صورت کی معاوی کنا دي صورت کی يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ مخکین دیو تذیب شئے داغا فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ مَسَلَهِ دِلْتَ كِي ذِكَرْ كَا اِن مِّن اُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَزِيرُ ها امت کی نبی تیر شئے دے اغا پیغمبر داغا پیغمبر تکذیب شئے دے خلقو تکذیب کرے دے اغا اخبال خبر سلطا کرنا نما کرنا اغا پا مخبان دیوئے لگا نداشن تتون دا کارو کا کنا ناشنا خبر دا قدیم صلح بانی دلیلون راوری الحمدللہ انبیاء دا مصلح ویلی دا بالبینات والزبر لیکلیو پیغمبران صاف بیانی سرہ بالزبر صحیفو سرہ وڑی کتابونا و بالکتاب المنیر پر کتاب روخان سرہ موسیٰ علیہ السلام لے کتاب منیر ورکڑو داود علیہ السلام لے کتاب منیر ورکڑو دا شانتا عیسیٰ علیہ السلام لے اللہ کتاب منیر ورکڑو تالے کتاب منیر درکا قرآن عظیم دامی درکا زنی پیغمبران دسیو چا اغو سو کتاب نو کتاب چی یعنی والی کتابونا چا غیتا دا شریعت جبا کی صحیفہ ہوئی دیرو تا صحیفی یا صحائف ہوئی لگی نو پیغمبرانو ہر یولا اللہ رب العالمین دستاویز ورکڑو داغا نصاب دا تبلیغ نصاب دا دعوت نصاب دا سبق اغب اللہ کتابو روس تو سر داغا شروع پا قولو پا عمل باندی خو نصاب دا دعوت بے صرف و صرف قرآنو صرف و صرف کتاب دا اللہ بو دانی چی کتاب دا اللہ پریدا او پا نور خبرو پسیشا اتس چی پا تون قدری کوا گبین دیر خوک دے فضائل نی گبین دیر خوک دے گبین دیر خون تو چاکا کنا تو چاکا چی خوکوالی خو معلوم کی کنا مساکل ہے نہیں اسی لیے پر فضائل عالم دے قران داسے کتاب دے داسے دے داسے دے داسے دے اسی پیغام دے دیو پیغمبر دعوت داسمانی کتاب نہ بار نو داسمانی کتاب شرح ہوا تفصیل ہو نارن دی گل و بن کتاب المنیر خلق نو منلا بن نور وا تو انکار کرے تنا او گو سنگو نی ول وی انکار کول نی پہ ان سزا اور کول علم ترن اللہ انذر من السماء بدلی عقلی فکر دن نکر اللہ ورئی در اسمان طرف نباران او بو من السما دا پاسنا من السما من العلم ذکر منگو انو کہ باران دا پاسنا ورئی دا زل خبر را چونکہ کی جی بیاد دیز مکنا دے نور سرا کشش سرا دارا خیقی جی کو پورتا باندی نو پورتا لارا دا ہوا سرا دا وجہ دا لطافتنا اگا حرکت کی چتی جی یو جن بلیتا دا بل جن بلیتا مجی چا اللہ کلو واری دو راول نبیر واری دیتا جی تر پکر قید انظر من السماع مان فاقرجنا بی ثمرات مختلفا نلوانو بے روبا سنو پدی باران بانی اللہ کار بس سبب کئی کہ عند السبب کئی دوالا خبری سیدی اسباب اللہ رب العالمین پا کار لگئی آج چو کم کار بانی لگئی نو کار تی نخ منگو مسباب اخلو استعمالی و فیدہ تی نیشو اغسطے فیدہ دا اللہ لازکی دا غتی نو پیدا کی بارانوشی پسل بکشی بارانوشی پسل پیدا شی دوالا کی باران سر طوفان راشی داشن تفسیری والی جی اگر سر فصل روکشی کل سنی والی جی نفصل سر تازه سی شده سر سنی والی جی اگر سنی والی جی دو کال مخ کی درین کال مخ کی یہ سنی را گلی آه وقتی جی بریر کم دشپی سنی والو تا سر ونی چی سنی بوتی پل رو جی جدو و پل مرا بشد نجیم جا گلدار بوتی دا طول پانی والغنی ریجی دلو مو از اغشیو مایوشیو دیر وقت پس رو رو رو بیا با دمان ما تازه که دالی تازه شو هوا سرا بیا تیر کال کیوم را گلو دا اغشان تو خواه کم را گلو اغم دست بیا اغی صرف اسمون خراب شد پیداوار نو دا اللہ کار ریکل باران نار سبب